Ja, de tijden zien veranderd. Vroeger gingen we nog wel eens een keer wandelen, lekker naar het park. Och, dat was chique, hè, Oh, Berben. wat een schoenen Och, tijd. met een dikke eikenboom, hè. Ja, dan gingen we op het bankje zitten en Oh, graan. en een vrijdag van Pasen, toen zag je zo'n leefwuiertjes tegen Ja, dich. zoals ze nu nog weet wat ze toen zag. Wat? Begint ze weer te klepijen, joh? Ik ben nog Hugo, wat ik tegen dich Oh zag. ja, wat zag ze Toen dan? zag ik tegen dich, mijn goudvezijntje. Ja, dat zag je. Mijn tortelduifje. Ja, dat zag je Mijn ook. bellenfleurke. Ja, ik vond graag de sjejoe, dat weer eens weg van wie een romme doe. Als ze dan maar niet zo gaan stinken. Foi, granis. Kind ze nu eens een keer goed, zei. Ik wou alleen maar zeggen dat we zo'n schoenen tijd hebben gehad vroeger. Ja, was schitterend, dat kind. De schoenen tijd, die weer mochten beleven, die ging zo gauw voorbij. Valt de gauw voorbij, soms denk je weer, wie kort is toch het leven. Zo is het winter, zo is het mei. Maar met plezier denk je weer aan alles terug. Ons leefde en geluk. De schoene tijd, die weer mochten beleven, die ging zo gauw voorbij, te gauw voorbij. Weer zien, nu uit en versleten, dat mag je weer niet vergeten. Met alles wat het leven is gaf, dat noemt dus niemand meer af. De schoenen die weer mochten beleven, die ging zo gauw voorbij, valt te gauw voorbij. Soms denk ik weer, wie kort is toch het leven. Zo is het winter, zo is het mei. Maar met plezier denken weer aan alles terug. Alles leefde en geluk. De schoenen die weer mochten beleven, die ging zo gauw voorbij, te gauw voorbij. Die ging zo gauw voorbij, te gauw voorbij.